Ve buna İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki, ve buna göre diyor sen görersen ki insanlar içerisinde ihlastan en uzak insanlar rafizilerdir. İhlastan en uzak insanlar rafizilerdir. Ve imamlar için, ümmet için en hıyanetkar insanlar onlardır. Ve hem içinde Müslüman cemaatinden de en uzak olanlar da onlardır. Ve ona göre İbn-i Teymiyye Rahimullah derdi ki, yani onlar en hain milletti. Onlar hiç vakit yani Müslümanların kalalarına, serhatlere koyulmazlar. Çünkü onlar anında hıyanet edirler. Ve bu insanlar içerisinde en şiddetli kin kudureti olan, hıyaneti olan insanlardı. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şahitliğiyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahitliğiyle ümmete karşı, İslam ümmetine karşı en büyük hıyaneti olan, kinli olan insanlar onlardı. Suriye'de baş verenler de bunu aşikar delildi. Ve şehadetum ala enfusin bi zalik. Ve hemçinin özlerinin şahidliğiyle. Fe innehum la yakunu kat illa avanan ve zahran ala ehli İslam. Onlar hemişe tarih boyu İslam'a karşı olurlar. İslam ehline karşı olurlar. O vaxtdan, Tatarların vaxtından böyle Bağdat'ın süqut etmesine onlar sahip. İbn-i Alqami adında Rafizi olur. Ve sonra dövrümüzde de ne vaxt kafirler bir Müslüman ülkesine giribsə onlarla birgə olur. Onlar heç vaxt yani kafir ölkəsinin fəthində onların rolu olmuyor. Əksinə, Müslümanların süqut etməsində. Əfqansına Amerika girdiği zaman Amerika ilə bir oldular. İraq'a giren de yine Amerika ile bir oldu. Azerbaycan'la Ermenistan müharibəsində ermənilərlə bir oldu. Bu açıq ayrıdır. Ve ona göre bu əlamətlər kimdə olarsa, bu sözü bunlarda olduğuna göre bunlar belədir. Ve həmçinin de eğer fərdi olarak kimdə bu şeyler olarsa, yani o insan da onun qəlbində de kin-kudurat olur ve xəyanət olur insanın qəlbində.